وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. پدی آیات کے اللہ تعالیٰ زجر ذکر کی منکرین و دا قرآن کریم تا او دی آیات دا دغسی آیات تفسیر پا سورة البقرہ یو سفل شپگم نمبر آیات کے بیان شوید. کل بچی قرآن کریم کی یو آیات یو حکم منسوخ شو نو مشرکانو با پروپیگنڈی کولی وی دا سنگ کتاب دیر اللہ تعالیٰ او تا سنگ دا اللہ تعالیٰ پیغمبری کل یو خبر رکے کل بلا خبر رکے اللہ تعالیٰ داغی جواب کئی. بس اللہ تعالیٰ قادر مقتدر ذات دے اللہ تعالیٰ چ سنگ اوغاڑی بس اللہ تعالیٰ غا کار کئی او دا یو ناشنا خبر نہ دا. کل چیو مریض یا ڈاکٹر لاڑ شی او کل ڈاکٹر داغی تشخیص وکی یو دوائی چ پاغی و نخرہ نشی اگے تبیا دوائی بدل کی گن نو دغ سید اللہ تعالیٰ را کتاب دے. کل اللہ تعالیٰ یو حکم را لے گی کل اللہ تعالیٰ بل حکم را لے گی. وإذا بدلنا آية نو کله چې بدل کړه او مونږ یو آیات مکان آیاتین په زیاده بل آیات باندې والله اعلم او الله تعالی خو پوهی دی بما ينزلوا په هغه څه باندې چې الله تعالی نازلې نو قالوا وای دغه منکرین د قران کریم انما انت مبترین یقینا ته دروغ جوړونکې تر ځان لګی ته پیغمبر نه او د قران د الله تعالی کتاب نه لري بل اکثرهم لا يعلمون بلکې زیات خلق د دیونه لا يعلمون نه پوهیږي. تفسیر جلالین لیکلی دی بل اکثرهم لا يعلمون حقیقة القرآن وفائدة النسخ دیر خلق دا قرآن کریم پا حقیقت بانی نپویگی او پا احکام چی کم منسخ کیگی پاگی کی کما پیدی نو دیر خلق پا حقیقت بانی نپویگی نو دیو جنہ اعتراضو نکی. قل ارتو آئی فیغمبر نزلہ روح القدس دیگی جواب دیر مخ کی اعتراض دیو بویتار دا دروغ جوڑ کردی دیر زان نا اللہ تعالی دا غی جواب ذکر کی دی پیغمبر دا قرآن دا زان نا ندے جوڑ کردی بلکه دا خو جبرئیل علیه السلام را لې دا خو جبرئیل علیه السلام را وړه دي د الله تعالی طرف نه. او بیا په دې آیات کې د قران کریم درې فائدې بیان شوې دي. قول ورته آیا پیغمبره نزلهو نازل کړی دی د قران کریم روح القدس یا روح پاک مراد ته جبرئیل علیه السلام دی من ربک له طرفه رفسانه بالحق لپاره د ښکاره کولو د حق یا بالحق پرشتیا لیثبت الذین آمنوا دی لپاره چې کلک کې آگسان چې ایمان را وړه دي و هدن او هدایت دیں و بشرا او زیر دیں للمسلمین دا مسلمانان دا پارا سوک چی دا اللہ تعالی دین تا غاڑک دیں نو دا غیر پارا دا قرآن کریم دا خوشحالی کتاب دے دا دا هدایت کتاب دیں او پا دی باندی دا مومنان و مسلمانان ایمان مضبوطی گی پا دی باندی ایمان قوی کی گی. ولقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر لسان الذی یلحدون الیه اعجمی و هذا لسان عربی مبین. تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب دی آیت کی او جواب دے دے اعتراض. کل بچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ تعالی کتاب قرآن کریم بے بیان کر مشرکانو پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم من یو اعتراض کرو وی دا پیغمبر امیو دا ان پڑھو دا چوز دا سب بیانی نو یو نصرانی بندت نسبت کرو وی دا یو نصرانی عالم دے نو دا د شپې د هغې نه زده کړه وکړي او بیا راشي نو دا یې سبا موږ ته بیانوي او بیا وایي چې دا د الله تعالی کتاب دی دا الله تعالی کتاب دی. الله تعالی په دې آیات کې د هغې جواب ذکر کوي حاصل له جوابدارې ځان پوه کوئ په سبق باندې. تاسو چې د قرآن کریم نسبت چاته کوئ چې دا ورته بل څوک ښایي نو هغه خو نصراني دی د هغې ژبه عجمي ده د هغې ژبه څه ده عجمي ده اگر پا عربی بانی نپویگی او ای قمقلانو دا قرآن کریم خو پا عربی جبا کرے نو تاس دیر زیاد دیر عجیبه خلق نی تاس وای چیر پیغمبر تا دا قرآن چی منگ تا بیانی نو دا دا اللہ تعالی کتاب نرے دا یو نصرانی عالم دے او دا عیسائی دا غین از دک لکی دش پی او بیا رازی سبای منگ تا بیانی نو اللہ تعالی وی ای بیو قبو قمقلانو اگا عجمی اگا کم سلی چی تاس وای اگا نصرانی عالم نو هغه خو عجمی دی هغه خو عیسائی دی د هغې ژبه چرې دا ژبه نه ده د هغې خو عبرانی ژبه ده د هغې بله ژبه ده او دا قرآن تاسو ته په عربۍ کې دا بیانوي نو تاسو په دې باندې نه پوهیږئ. ولقد نعلم یقینا پوهیږو مونږ انهم یقولون چې وایي به دا خلک انما یعلمه یقینا دا قرآن کریم تعلیم ورکوي ده ته د دې قرآن کریم ښودلی دی دا قرآن کریم ده ته بشر یو انسان چې هغه نصرانی انسان دی نو الله تعالی جواب کوي لسان الذی جبداغه کس یلحدون الیه چې دیو غلط نسبت کوي هغه ته یلحدونا چې دی غلط نسبت کوي الیه غیتا دا یلحدونا معنا مې ته وکړه یعنی غلط نسبت کوي تفسیر موردی لیکلی دی دا وسره ولیکي نو الو پرې ځوان بیا پویږي یعنی ان لسان من نسبو رسول الله صلی الله علیه وسلم الی التعلم منه اعجمی دا خلق چې نبی صلی الله علیه وسلم ته نسبت کوي چې دا غی نزدک لکې نو لسان الذی جب دا هغه کس یلحدون الیه چې غلط نسبت کوي دی او هغه ته چې نبی صلی الله علیه وسلم دا غی نزدک لکې نو دا غی جب اعجمی دا غی جب اعجمی دا وهذا لسان عربی مبین وهذا دا قران کریم لسان عربی مبین دا په عربی جب واضح کړي دا خو دا عربی په واضح جب کړي نو دا څنګه دا غنځ دک لکی ان الذين لا يؤمنون يقنان کسان چې ایمان نه راوړي بیا آیات الله د الله تعالی په آیاتونو باندې تخویف دې منکرین د قران کریم ته لا يهديهم الله توفیق د هدایت نور کې الله تعالی غیتا الله تعالی توفیق د هدایت نور کې غیتا ولهم عذاب الیم ودیر فار د عذاب درناک دری فار عذاب درناک په ملوي انما يبتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله اولئك هم الكاذبون دا جواب دی داغی وای دیو دا خبره کوله چی دا نبی صلی الله علیه وسلم د ځان نه جوړ کړی دی دا قران کریم د ځان نه جوړ کړی دی الله تعالی داغی جواب بیانای انما یبتر الکذبا یقینا جوړی دروغ الذین آکسان لا یؤمنون بآیات الله چاغه ایمان نه لري پیاتونو د الله تعالی باندې او اولایک هم الکاذبون دا کسان دی دروغ جن دی سوک چی اللہ تعالیٰ پا آیاتونو بانی ایمان نلری نو آغا پا اللہ تعالیٰ بانی دروغ جوڑی دا پیغمبر پا اللہ تعالیٰ بانی دروغ نجوڑی من کفر باللہ من بعد ایمانی الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولیکن من شرح بالکفر صدرن فعلیهم غضب من اللہ و لهم عذاب عظیم دی آیات کے اللہ تعالیٰ تخویب ذکر کی نقض کونکو تا چاچی دا اللہ تعالیٰ لوز مات کرے دیں دا الله تعالی د دین نه مرتد شوه دي نو هغه ته الله تعالی تخویف د قیامت یره الله تعالی غي ته بیانې من کفر بالله چا چې کفر وکړ په الله تعالی باندې من بعد ایمانه ورسته د ایمان راوړلنا کافر شول د الله تعالی د دین او د الله تعالی د قانون خلاف وکړه الا من اکرها سوا د هغه چانه چې زور وکړل شي په هغه باندې په تکلم د چې زور وکړل شي په هغه باندې په بيدینۍ سره او آغا تکلم وکی با کلمت الکفر بانی و قلبه مطمئن بالایمان او زرد آغا کلکوی پا ایمان ماننی تفسیر بزاویلی کری دی در سمانه دا قلبه مطمئن بالایمان یلی لم تتغیر عقیدته عقیده گڑا وڑا نشی صرف پا جواب باننی کلمه دا کفر وی خلیکن عقیده بدل نشی لم تتغیر عقیدته عقیده گڑا وڑا نشی ولیکن من شرحا بالکفر صدرن لیکن چاچه را پرانی سلا سینه خپل په کوپر باندې بالکفر یعنی قبل اول د کوپر ته سینه کولاو کلا تفسیر جلالین لیکری دی توابت به نفسه یعنی د زنن د کوپر خوخ کو فعلیهم غضب من الله نو پاغي باندې غضب د الله تعالی دی ولهم عذاب عظیم دا غیره پر عذاب دی لوی په دې آیات کې را بیان شله چې چا په الله تعالی باندې د ایمان نور سو کوپر وکي یعنی مرتد شو نو پا آغی بانی دا اللہ تعالی غضب دیں مغضوبن علیہم دیاغا او دا غیر پارا و قیامت کی سخترین عذاب ملاوی گی ہاں کسو کا مکرہ شو مجبور اکلے شو یو اکراہی ملجی ادا او دویم اکراہی غیر ملجی ادا با الفاظ دیگر بعضی کتابوں نے کی یو اکراہی تام دا او دویم اکراہی ناقص دا دو قسم اکراہ دا نو پا حالت دا اکراہی تام کی اکراہی تام دی تا ولے کی گی چی وجنی دی او یادنه اندام پرې کوي او په دې باندې دا قدرت لري دا قادر دی چې یو څو دنه مخکې اوجل شهیدان کړل او یاد سونه لاس او خپې پرې کړلې نو ستاره پاره تکلم به کلمۃ الکفر په دغه وخت کې جایز دی چې تر کفر کلمه وي خو لیکن شرط پکې دا دی چې او قلبه مطمئن بالایمان زلبر کلک وي په ایمان باندې په عقیده کې هغه دنه په زله کې چې هغه ستا کوم عقیده په هغه باندې حضور نشي کولای کنه بس هغه مضبوط او کلک ساته عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اغا کافرانو اونیول او اغا شیدان کل خلیکینا پا حالت دا اکراہ کی دا اکراہ تام کی تکلم بی کلمت الکپر دا صرف رخصت دے دا عظیمت نرے عظیمت دارے چی کلمت کپر مو آیا شہید بری کی اللہ تعالی برتا اجر در کی امام بزاویر اذا الى امام بزاویر رحمۃ اللہ علیہ لکھلی دی علامہ بزاویر رحمۃ اللہ علیہ وای مسلمۃ الکذاب چیر دروغ دعوی کړی و د نبوت دو کسان مسلمانان راونی ول یو ته خبر او کله وای ته د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک وای ته سوی هغه د الله تعالی پیغمبر دی وای زما مبارک سوی وای ته هم پیغمبري هغه پرې خو وای زه هغه بل راونی و وی دا محمد مبارک د سوی وی هغه د الله تعالی پیغمبر دی وی زما مبارک سوی وی اسی دا غولو نڑکی مردار شی وی تس شی وی تیت شیم نی اغای شهید که فغده بان نو پا عزویمت بانی عمل کول دا غور دی پا نسبت دی بانی چی پا رخصت بانی عمل وکی خوکا پا رخصت بانی دی عمل وکا نو گنانگار نی مجرم نی کافرانو عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما یاسر او دغه سیداغي مور سمیه رضی الله تعالی عنها اغه یونیول نو اغه له صداګانی ورکلی اغه ته د دین اسلام نه واپس شه ونه واپس کیګم چې نه واپس کیګی نو په روایتو کې راغلی دی سمیه رضی الله تعالی عنها په دوه وخانو پسې وترله ایوا خپل په یو وخ پسې بل په بل پسې او دوانه جدا جدا طرف ته روان کله او بیا پر په عورت کې هغه په نيزه باندې والله شهید کله اغه په عظمت باندې عمل وک او دغه سی یاسر رضی الله تعالی عنه عمار رضی الله تعالی عنه چې دی وزیو اغه راونی و نو اغه تکلم به کلمت الکفر وک په جواب باندې راغه د نبی صلی الله علیه وسلم خواته او جراګانې کولی پیدا الله تعالی پیغمبر زه تبا شما غرق شما نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلی وی مور را شهید کله او پلار را شهید ک به زرا ونی ولما نو ما ته دا خبر او کله نبی صلی الله علیه وسلم توی زله څنګه وی الله پیغمبر زلمی خدای ایمان نه رکو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ان عمارا لملئ ایمانا من قرنه الى قدمه دا عمار رضی الله تعالی عنہ دا سر نه واخله تر د خپو پورې د ایمان نه ډک دی او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل واختلط الايمان بلحمه ودمه د د پدی وینه کې د د پدی غوخه کې د د پدی اډوکی کې د ایمان دا چره ګټل شوی دی دا سره یو ګټل شوی دی بیا نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل ان عاد فعود کچرته بیا هم ته داسې ونی ولې چې داسې شهید کولې لکه ستا مور او پلار چې شهیدان کله نو بیا هم ته دغه په دغه حالت کې ته کلمه د کفر دا ویل شي کلمه د کفر ته ویل شي یو مسله مې ته په تفصیلاتو باندې مخکې ویلی وه هغه دا ده چې کلمه د کفر په حالت د اکراه کې ویل دا شرعاً جایز دی جواز لري رخصت دی دا اگر که عزیمت نه دی خو لیکن که چا راونیولې او مجبور یې کړلې په دې باندې چې دا بل مسلمان قتل کا که نظر یې وجنمه نو دا جایز نه دی په اکراه باندې د هغې تاسو ته ما پوره تفصیلات ویلي وو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ په شرح مسلم کې وایي اما القتل فلا يباح بالاكراه دی مسلمان قتلول په اکراه باندې لکه نن سبا چې لخکریان وای یار مونږه مجبور یو دا پوه چیرې مونږه مجبور کړی مونږه که زه په طالب باندې ډز نه کوم او د طالب په خلاف باندې نه راپاسم نو بیا زما کور رانی نو کور ستا ورانی او راپاسې په ما پسې عجیبه خبره ده خو خلک پښتو کې وای اوبه په کمزوري ورخ باندې ماتیږي تا ته دا طالب کمزورې ښکاري ته ځکه په دې باندې را منډه کې ته چې دا ټوپک په طالب پسې راخلې د فوجي د یاري د وجې نه نو دا فوجي پرې واپس ولې نه ولې دا طالب جان دا داسې کمزورې مه ګڼه دا برته هم دا خپل ټوپک راواړی او دا بری تباه کړي غرق بری کړي ده فقهای کرامو لیکلي دي وای اتفق العلماء على انه لو اکره على معصوم لم يبح له ان يقتله دا کوئی که چا باندې دا اکراه وشوله چې ته یو معصوم الدم مؤمن مسلمان قتل کا په دا باندې چې څومره زور ولی نه در لپاره دا جایز نه دی دا جایز نه دی مبسوط کې امام سرخسی رحمت الله علیه دا غیر لپاره وجه بیا ویلی ده ولی ستا دا روح څه غوره خو نه لیدلې بل مسلمان په تا کې م روح دی نو په دې بل مؤمن مسلمان کې م روح دی نو دا جایز نه دی که پاکستان دا وایي چې موږ مجبور یو د طالبانو په خلاف باندې د جنگ کولو نو ته به مجبور یې د امریکې نه ته به د خپلو اقاګانو او د دغه کافرانو د یهودو او د اسرائیل نه ته مجبور یې نو دا جایز نه دی دا څه عذر نه دی اما القتل فلا يباح بالاكراه دا په اکراه سره دا جایز نه دی نو دغه عذر کول دا صحیح نه دی عباس رضی اللہ تعالی عنہ واقعات استماویلی وا پدی کی ډیر تفصیلات دی پر آیات کی چوایوی نو ډیر گنٹی پاغي باندې لگی او بیا د خپل جهاد سره متعلق احکامات او مسائل پاغي باندې هم تفریقی گی خو لیکنا د وخت د کمی د وجنه هغه پریک دومنګه. عباس رضی اللہ تعالی عنہ چې کله غزوه بدر کی گرفتار شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم هغه تویل وی پیډیار واخله نو هغه تویل انی کنت مسلما یا رسول الله اید اللہ تعالی پیغمبر زخ مسلمانو ما زخ مسلمانو مر مخکینه وی زا ابو جهل په زور باندې راوسته ما باندې اکراه کړی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تویل وی اما ظاهرک پکان علینا و اما سریرتک فالی الله ستا سره به ظاهری مونږ داسې معامله کو لکه څنګه چې د نور مشرکانو سره کو ته د هغې په سب کې ولاړ وې ته د هغې سره یو ځای راغلی او بیا د هغې له دعوت هم کو ولې ستا نمبر خو شعر باندې ګډوډ شو لسو خان به تام نه نالالول او ته ملک وې پاتې شوله ستا پټه معامله د زړه د هغې نه الله تعالی خبر دی خو ښکاره ته د کافر په سب کې ودرېدلی نو د کافر په سب کې چې ودرېدلی نو دغسې ده د کافرانو د خوشحالولو دپاره د کافرانو د خوشحالولو دپاره د فرانسیانو د خوشحالولو دپاره نن د مسلمان حالت وګورئ چې د مسلمان سره کوم حالت شروع دي د مسلمانانو سره دغه کافرانو او دغه بیدونو څه وکړله نو چا چې په خوښې باندې دغه سینه یې کولاو کړله د کفر قبلولو ته نو هغه مجرم دی هغه ګناهګار دی او هغې ته به سختې سزاګانې میلاویږي او کم خلک داسې دی چې هغه په حالت د اکراه کې دی او ډېره سخت مجبوره شوی دی او هغې کلمه د کوپر ویلله نو هغه په دغې باندې مجرم نه دی. هسې مسلمانانو دغه یو کلیپ په دې ځای کې چې دا راغلی دی هسې دا واورئ دا د مسلمانانو حال دی. الله تعالی دې په ټول امت مسلمه باندې رحم وکړي. دا یو ویډیو ده چې دا نن راغله دا یو دو مسلمانان دي دا یې نیولې دي دغه د فرانسیانو دغه سپو او دغه خنجرانو دغه د یهودیانو بچو دا نیولې دي او داسې سزاګانې ورکوي دې روجې ته وګوره د روجې میاشت ته وګوره بیا د مسلمانانو دغه حالت د فرانس د خوشحالولو دپاره د فرانسیانو سپو دغه یهودیانو دغه کافرانو او دغه عیسایانو د خوشحالولو لپاره د الله تعالی د پیغمبر د کارټونانو د جوړونکو د خوشحالولو لپاره د غیر لپاره مسلمانان داسې وهي چې هغه چغې چې یو مسلمان په زړه کې ایمانی نو د هغې برداشت نشي کولی چې دا برداشت کړي. دغه حالت دی مسلمانانو په خپل ځان باندې رحم وکړي راپاڅئ د دې کافرانو چې په دنیا کې د پاکستان پوج موجود و په دې باندې ځان پوه کوي په یوه دنیا کې به اسلام رانه شي. د ټولې دنیا مسلمانان ته وایو چې که تاسو په دنیا کې اسلام غواړی او د الله تعالی قانون غواړی د بوش نه که ابلیس ته له مخې له درغې د هغې نه د پاکستان پوج دا مخکې کوي صحیح ده خبره داسې ده که بوش ته له مخې له درغې که ټرمپ ته له مخې له درغې که بل یو غټ تواغو ته روسیې ته له مخې له درغې نو د هغې د قتلولو نه مخکې د دې پاکستان د پوج د دې آیسای او د دې مرتدینو ختمول دا په مسلمانانو باندې لازم دي. مسلمانانو راپاسئ دا وخت دی دای موقع ده او که د دې نه د دې مسلمانانو دا انتقام وانغیسته نو مسلمانانو دغه چغې دغه آه او فریاد دا تاسو واورئ د پخپلو غوږونو باندې دا اورئ په سترګو باندې ښه وینئ ځان مه غلی کوئ. راشئ د مجاهدینو سره د تحریک طالبان پاکستان د مجاهدینو سره بیعت وکئ او خپل اولاد د دې لپاره وقف کوي ای خپل زامن چې پنځه زامن دي یو د دې لپاره وقف کړه د الله لپاره وقف کړه چې ته د پاکستان د جهاد لپاره وقف شولې بس یا به شهید شي او یا دې مسلمانانو انتقام به دینه تاخلي. اوس دې مسلمانانو څه ګناه کړې ده؟ صرف دیو دا ګناه وکړله دا وایي چې کم فرانسی سفیر دی نو دا وباسئ دا سپی دی دې د الله تعالی د پیغمبر کارټون جوړ کړی دی دا وباسئ. وس دغه پاکستان دغه سپی وای چې نه مونږ خوردین بدتر سپی دا خو زمونږ نیکونه دي دا مونږ نه شو ایستلی صرف بس دغه خبره ده. او دا کراچی دا علماء دا اعلامیه نه خبر شوی اغم راجه مشوله اعلامی په اعلامی باندې نکیږي تا لیکل وکړه لیا دی لیکل و نکړه لیا پتوری ورکړه لیا دی ور نکړه وای کوم نقصان نه چکیږي نو په دی باندې با دا د دې سیماری په حکومت باندې عاید کیږي په حکومت باندې خود عاید کیږي بچا باندې دا پوجي رچاره دا حکومت نه لري دا عیسائی څوک دا دغه حکومت نه لري دا پولیس څوک دغه دا حکومت نه لري چې ته صرف د مسلمانانو باندې د سترګو د پټې د لګول د پاره صرف دغه ټکی وي بیا هم ځا خی کړی دي دغه خلک چې د تحریک طالبان پاکستان د مجاهدینو په خلاف باندې پټوي ورکولي او دا باغیان دي اوسې دغه په مدینه ثانی کې ودا دا کار کول دا صحیح نه دي او د دې ذمہاری ودا په حکومت باندې ودا دی راضی کی دغه بیخ بنیاد وستو ته هغه راضی دی کی څه شی مافي اوس یې عمران خان هغه څه شرم شته دی هغه شرمیږي هغه بیزته هغه چې تله په غبار ملک کې جا کم سمینارو او هغه مجلس منعقد شوی چې ټول دنیا کافران ته غوتيان سپی پغی کې راجم شوی او دا کله چې انډیا حمله کوله او دغه واغسته کشمیر واغسته په مسلمانانو باندې ظلمونه وکړل نو دالته کې څه خبره وکړه هغه بیان چوک یو غنټه چې په دنیا کې ودوس پر یو وزیر اعظم دغه بیان نه کړي نو بیان یو کس چلے وک او بیا وچ ما پاکستان ته تللو په انډیا باندې حمله کول څه چلے وک دا کم خلق چې باغی بسی اور پسې شو دے پس تخف قومه پاتواعه اے خلقو ستاسو نه بیوقوفان جوړ کړل پاغی بسی اور پسې بیوقوفان کړی تاسو خم اقلان کړی دا محاسبه شته چې د پدې خلې باندې سویل بیا پاغی باندې عمل دوه کې چرته نو وسه هغه خو شرمیدل شه دی هغه پرې باندې شرمیږي نه هو پاتې یو ځستاسو نه مافي غواړم خود مسلمانانو خو بیخ بنیاد وسته کنه مسلمانانو خود بارود په لمبو کې اوسو ځول الله تعالی کورونه خو شهیدان کړل مسلمانانو خو شهیدان کړل نو مسلمانانو بچی هغه خو یتیمان کړل د مسلمانانو زنانه خو کونډې کړل هغه کار خو من کفر بالله چا چې کوبر وکړ په الله تعالی باندې من بعد ایمان هی ورسته د ایمان نه لکه سرنګ شي دغه پاکستان مرتدین او دغه عیسایو دغه فوجانو کلمه ویلې واخلی کینه بیا د الله تعالی په شان او د الله تعالی د پیغمبر په شان باغی باندې غیرتونه که کافر شول بيدینه شول د مخکینم کافر د مسلمانانو په خلاف باندې د مجاهدینو په خلاف باندې دغه یو که د مجاهدینو په خلاف باندې اقدام وکه نو فعليهم غضب من الله په دې باندې غضب د الله تعالی دی ولهم عذاب عظیم او دیره پر دی عذاب لوی الا من اکرها سیوا دا هغه چانه چې زور وکړل شي په هغه باندې او هغه په جواب باندې صرف کلمه د کوپر وای یو مجاهد دی هغه نیولې ده او ورځ او شپه د هغه سزاګانې دي او شهید کای ډېر شهیدان کل په هغه باندې او په دغه سی وخت کې داس یو کلمه ویل چې هغه چې د جیل نه بهاري سړی په کافر کی او قلبه مطمئن بالایمان چې زړه د هغه مطمئن او په ایمان باندې کلک په ایمان باندې نو هغه باندې ګناه نشته ده ولیکن من شرح بالکفر صدرن لیکن چا چې رافرانی سلستی نخ پلا قبل اولو د کفر ته فعليهم غضب من الله هغه باندې غضب د الله تعالی دی ولهم عذاب عظیم او دیر پر دی عذاب دیر پر لوی عذاب دی ذلك بانه مستحب الحیات الدنیا علی الاخره وان الله لا يهدي القوم الكافرين دی آیات کې الله تعالی دو سببونه ذکر کړي د مخکې لپاره دیو ته دا بدترین عذاب ولې دی ځکه دی غوړه کړل ژوند د دنیا علی الاخرته په بدل د آخرت کې د فرانس یې غوړه کړه د فرانس مصنوعات او د غیر کپنیانو سامانونه یې غوړه کړل په آخرت باندې ذالک دا وعید او دا عذاب دیو ته په دې وجه باندې چې غوړه کړی دی دیو الحیات الدنیا ژوند دنیاوی علی الاخرته په بدل د آخرت کې وان الله لا یهدی او الله تعالی هدایت نه کوي قوم کافرانو ته دغه مرتدینو ته الله تعالی هدایت نه کوي دا الله تعالی تباکی اولئک الذین دا هغه خلق دی تبع الله علی قلوبهم چې مهر او اهل دی الله تعالی دی په زړونو باندې دغه مؤمنان مسلمانان له سزاګانی ورکه چیږي وهی خو لیکن د دې په زړونو باندې مهر دی په زړونو کې څار نرمی ناراضی وسمعهم او د دې په غوګونو باندې وابساریم د دې په سترګو باندې زړونه خراب دي د الله تعالی په دین باندې سوچ نه کوي نو په غوګونو باندې د الله تعالی کتاب نه وري نو په سترګو باندې د الله تعالی کتاب نه ویني حق نه ویني اولئک هم الغافلون او دا کسان بی پروا دي دا کسان غافل لري د الله تعالی د دین نه لا جرمه خامخه لا جرمه یقیني خبره ده یا لا جرمه داسې نه ده لکه څرنګه چې ردی فوجانو ګمان دي چې مونږ به دا مسلمانانو سره ظلم کوو بیا هم جنت ته ځو داسې خبره نه ده بلکې حق خبره او یقیني خبره ده چې انهم فی الاخره هم الخاسرون دیو په آخرت کې تاوان والدي یعنی دیو همیشه پر عذاب کې ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. دی مخکی آیتونو کې الله تعالی د اکراه بیان وکړه، د ظلمونه د کافرانو بیان شوله، اوس الله تعالی ذکر کوي د هغې نه د بچاو دپاره طریقه. ای مسلمانانو، کله چې تاسو ته ستاسو په خپل ملک کې په خپله علاقه کې بچاو نشته، رې تاسو باندې ظلمونه کېږي، زیاتی راباندې کېږي، نو دوه کارونه وکړي. یو خپلې علاقې پرېږدئ، د مجاهدینو سره یو ځای شئ، هجرت وکړي، او دویم چې کلم هجرت وکړه نو په هغې کې صبر وکړي، استقامت وکړي، او ثم جاهدو بیا د الله تعالی په لار کې جهاد وکړي. دغه چا چې د یو یو سپېړه درکړې ده، نو د هغې دا مخ په بارودو باندې والوزوه. د دې یو یو انشاءالله د تحریک طالبان پاکستان د مجاهدینو اعلامیې بار بار په دغه خبره کې را روانې دي. یو بله اعلامیه هم نشر شوې ده، او بله ورځ هم یو اعلامیه نشر شوې وه. د دې مقصد دا دی چې د داسې مظلومانو مسلمانانو سره د تحریک طالبان پاکستان مرسته ده، د هغې تایید دی، او د تحریک طالبان پاکستان مجاهدین انشاءالله د دې انتقام دپاره په تیاری کې دي. انشاءالله د دې مسلمانانو بدله به د دغه تورمخو کافرانو نه، د دغه طاغوتیانو نه، د دغه جمهوریانو او د دغه پولیسو پوجیانو نه به انشاءالله دغه اخلي، او دغه پارټیانې لکه څرنګه چې مخکې نشنالیانو د الله تعالی د دین برسر عام بالکل د مجاهدینو خلاف یې وکړه، مسلمانانو خلاف یې وکړه، او هغه بیا معاف نه کړلی شول، او د هغې په کورونو کې هغه ټارګټ شول، هغه تباه شوله. د دغه عمران خان د پارټي، دغه عمران خان او دغسې نور څومره طاغوتیان دي، دا به انشاءالله تباه شي. الله تعالی به دا په خپلو عذابونو باندې او د مجاهدینو په لاسونو باندې به الله تعالی دا تباه کړي. ثم ان ربک، بیا یقینا رب ساری الذین هاجروا، دا کسان دپاره چې هجرت یې کړی دی، من بعد ما فتنوا، که څوک مؤمنان مسلمانان زمونږ آواز اوري، چا باندې چې ظلم کړی دی تحریک طالبان پاکستان د مجاهدینو سپه او د هغې دروازې هغې ته کولاو دي، راشئ، اسې معامله تیاره ده، تنور لګېدلی دی او ډوډۍ پکې پخیږي، کار چې دی روان دی، خبره شروع ده، راشئ د مجاهدینو سره یو ځای شئ، په دې کې د خپل انتقام یوازې ته نشئ اخیستلی، راشئ. طالبان پی اوس په د هغې په طریقه باندې پوه شوي دي، یو بل باندې پوه دي، مونږ دغه پوجیان پیژنو، هغه مونږ پیژني، راځئ دوی سره یو ځای شئ، او د دې یو یو مسلمان د دې آه او د دې غم او د دې درد د دې بدې ته واخلي، راځئ. ثم ان ربک، بیا یقینا رب ساری الذین، دا کسان دپاره هاجرو چې هجرت یې کړی دی، من بعد ما فتنو، وروسته د هغې نه چې دوی ته تکلیف ورکړلی شوی دی، من بعد ما فتنو، تفسیر بیزاوی لیکلی من بعد ما عذبوا، چې دوی ته عذاب ورکړلی شوی دی، سزاګانې ورته ورکړلی شوی دی. ثم جاهدوا، بیا جهاد کړی دی، وصبروا، صبر کړی دی، ان ربک، یقینا رب ستا، من بعد وروسته د هغې نه چې جهاد یې وکړه، هجرت یې وکړه، تکالیف یې برداشت کړل، لغفور الرحیم، بخښنه کوونکی، رحم کوونکی دی، الله به دې ګناهونه معاف کړي، راشه او جهاد وکړه الله تعالی په لار کې د دغه طاغوتیانو سره. خو یو ټکی بل شته دی مسلمانانو، هغه دا دی چې در اوسه پورې د تحریک طالبان پاکستان مجاهدینو، علمای کرامو او د هغې مشرانو دا خبره کوله چې دا پوجیان کافر دي، مرتد دي، یه چا ورته دا خبره چا نه کوله، دا خو کلمې وای، خو اوس به ورته انشاءالله وخت په وخت باندې دا مسلمانان به ورته ووایه. یو تبلیغي نیولی و چېرته د پاکستان پوجیانو، یو دوه لتې ته تمبولې وې، دا خو به ګرځېدله، آزاد به ګرځېدله، هر کوی دا خو چې یو دوه لتې ووهه، دا دومره جماعتونه ورانېدل دا کاپیر یو ته نه ویل، دا دومره مدرسې ورانېدلې کاپیر یو ته نه ویل، دا دومره علما شهیدان کېدل کاپیر یو ته نه ویل، قرآن منې ډزې کولې کاپیر یو ته نه ویل، چې یو دولت یې لور کړل کوي دا خو غټ کاپیر دي. ښه، نو دا چې مسلمانان دغسې مسلمانانو، دا هر څه په تحریک طالبان پاکستان باندې تیر شوي دي، د تحریک طالبان پاکستان مجاهدین چې دغه پوج په خلاف باندې لګیا دي، نو مخې ته څه شوي دي، ډېر قربانیانې شوي دي، ډېر شهادتونه ورکړلی شوي دي. ثم وصبروا ان ربك، يقينا رب ستا، من بعد وروسته دغه کارونه، لغفور الرحيم، بخښنه کوونکی، رحم کوونکی دی.